राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 3 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रेकपाणय ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महाकवियो नमः सर्वे देव समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई प्रश्न उत्पन्न होता तो बोलो इस वक्त में तो है तो प्रश्नोत्तर का ही समय देखो एक बात विशेषता से कई बार का यार फिर कहता हूं हम भगवान के हैं ये बात एकदम सच्ची है ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव बड़े जहरीले कोटे जीव है सब भगवान के अंश है भाव में ये चाहिए सात्व का भाव राजसा और तमसा मत एव सब भगवान से उत्पन्न होते हैं तो वासुदेव सर्वम है अपने जैसे पूज्य बुद्धि हो तो पूज्य बुद्धि होनी चाहिए सब पर सब परमात्मा के अंश है सब दिखने में कैसे ही दिखे परंतु वासुदेव स्वरूप सब में सब आत्मा से दुर्लभ है सबसे दुर्लभ परमात्मा को पाना है जो वासुदेव स्वरूप जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है तो सब दृश्य में है तो वासुदेव ही हमारे को न दिखे तो हमारा राग द्वेष इस बात नहीं दिखते परंतु वास्तव में है तो परमात्मा ही आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कैसा मान लो आप है परमात्मा ये भी ये परमात्मा है ये थम्बा ये जड़ वृक्ष और सब सिवाय परमात्मा के कोई चीज है ही नहीं जब सिवाय परमात्मा के कोई भी नहीं है हाँ। तो फिर भगवान मेरे हैं भगवान अपने हैं मैं भगवान की शरण में हूँ ये बात क्यों बैठे थे सब कुछ भगवान ही है फिर कौन किसकी शरण में जाए और कौन किसको अपना माने अपना मानने की जरूरत ही नहीं है कैसे उसको अपना माने ऐसा पूछ रहे केवल कहने से काम नहीं चलेगा भाव अगर हो जाइए कि भगवान ही है केवल तो आज ध्यान हो जाओ अब भी आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज अभी अभी भी अभी अभी इसी क्षण भीतर में राग द्वेष है वे चीज गड़बड़ी करते है ये कहने में सुन लिया कह दिया जो कह दिया नहीं भीतर से भाव हो जाए भगवान है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एकदम सबको छुट्टी है सबको अगर आपको बात हो जाए देखो परमात्मा ही है ये बात सच्ची है तो बात तो ये सच्ची है ही पर आपने स्वीकार करी है क्या ये बताओ आपको ठीक परमात्मा दिख दे और कोई सत्ता दिख दी नहीं, और सत्ता नहीं दिखती क्या? एक सत्ता एक ही एक ही अगर है तो यही बात है। बिना अनुभव के काम नहीं होगा। गाय का दृष्टांत दिया है ना मैंने, गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता। घर निकाल कर घी दिया जाए वो घी काम आता है। गाय में घी है, घी नहीं होता तो दूध में कैसे आता? दूध जमा कर निकालते घी आ जाता है। तो घी गाय में है या माननी पड़ेगी, नहीं तो घी में आया कहां से? कहां लाया घी? ऐसे परमात्मा है परंतु वे काम नहीं आते। जब तब आप निकाल रहे उसको देखे नहीं, अनुभव नहीं करें, तब तब काम नहीं आता। घी का गाय का घी गाय का काम आता है क्या? वैद्य ने कह दिया काली मिर्च दे दो और पाव भर घी दे दो, अपने गाय को दूंगा नहीं, पाव घी रोजाना आता है मेरी गाय, क्या वो काम देगा? जैसे गाय गाय में घी है बिल्कुल है परंतु काम तो नहीं आता, ऐसे परमात्मा है, परमात्मा ही है परंतु काम नहीं आता है। कब तक? जब तक आपका अनुभव न हो, आप भीतर से स्वीकार कर लो बाघ आता हो तो ही खाने के लिए परमात्मा है। मेरा भाई के सामने सिंह को भूखा रख के छोड़ा, कहीं खा जाए। मेरा भाई खुश होगा, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आए, प्रहलाद जी के भगवान आए, प्रहलाद जी के भगवान आए, खुश हो गए, खुश हो गई। आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, आरती करी, आरती में जल पड़ा, जल सीटे ले गए लौट। क्या ऐसा आनंद आता है? बार बाघ आ जाए तो ऐसा आनंद आता है क्या? मेरा भाई जैसा आनंद आया, आज तो प्रहलाद जी भगवान आए, आज कैसे कृपा हुई, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी खुशी हुई, आरती करी, जल्दा छिटा गया। भूखा सिंह ऐसा अगर भाव है तो बिल्कुल बात ठीक है, आप भीतर से स्वीकार कर रहे हैं, इतनी कृपा करो, भीतर से बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच्ची है। श्रिया दे से पूछा, श्रिया दे हमारे पीछे पीछे फिर रही है, तो पांच बर्तन चार जिसमें थे बच्चे, पांच बर्तन सूखे रह गए, पके नहीं कच्चे रह गए, ये बच्चे सब बच गए। हवा खोले तो खेल खेल रहे बाल बालक बिल्ली के बाल खेल रहे, ऐसी आज जगह में घड़ा पक जाए एकदम, आज मामूली नहीं होता, आज हमारी आवाज है, जब कच्चा फगड़ा पक जाए एकदम, ऐसी आस है उस आस में, वे आज भी भगवान है, आज भी अब खोरा कर्ण कहने से नहीं होगा, कहने से अभ्यास करोगे आप तो कहने से असर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास पड़ता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, तीन लड़कों का दरवाजा है, लोभ में फर्क पड़ता है। मैंने बताया ये सत्संग करते हुए पांच सात रुपया नुकसान हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, दुकान में बैठे वहां हो जाए तो असर पड़ता है, ये बातों का असर पड़ता है, तो पूरा असर पड़ जाए ठीक तरह से मेरे भाई की तरह है। तुम्हारा तो वही बात आज हो जाए एकदम एकदम हो जाएगी, इसमें संदेह की बात नहीं है कोई एकदम। परंतु भाव होना चाहिए, भाव बिना क्या हो। संसार में सब चीज मिलती है परंतु भाव से मिलती है, ये संसार का भाव है। कोई चीज लो भाव से मिलती है, हरेक चीज का भाव है, भाव का स्थान मिलती है। वो लौकिक भाव है और ये हृदय का भाव है। हृदय का भाव हो जाए, परमात्मा शुद्ध नहीं परमात्मा है तो बिल्कुल परमात्मा है। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम ठीक है, सुनाना ठीक है। परंतु आप मानो तो वो है, आप न मानो तो कैसे हुए? क्या मन पर असर नहीं पड़ता? रुपये पैसे का चीज वस्तु का अब आज वर्षा हुई जिसका फर्क पड़ता है जी, असर पड़ता है। असर पड़ता है तो असर पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। ये भगवान को देखकर तो आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे। एकदम बात ठीक है। आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, आप थोड़ा भजन ध्यान करते हैं उस समय में जैसा मन रहता है, क्या हर समय वैसा मन रहता है बताओ? सच्ची बात कह दो भाई। सत्संग करते हैं और सत्संग ही मन में आती है, सत्संग को जब जानते हैं उस समय में जो मन में आती है क्या वैसी बात हरदम रहती है? तो वो असली बात नहीं है, ऊपर की बात है, ऊपर की। भीतर जब ये बात हो तो वही बात है, एकदम एकदम ठीक है। भीतर में जैसे भाव है, देखो रुपये है, मोर है, मोती है, मूंगा है, हीरा है, फटा है, लाल है, कई रत्न है। वे रत्न और पत्र में फर्क दिखता है नहीं? पत्र दूसरा है, रत्न है, उनमें फर्क दिखता है? ये फर्क दिखता है, यही तो फर्क है। देखो भाई, आप जाना अभी पता तो पूरा है नहीं, हम अंतर्यामी नहीं है, परंतु हमारे मन में विश्वास है कि आप सत्संग सुनते समय आपके मन में जो शांति प्रसन्नता आनंद रहता है वो और समय नहीं रहता। और यहां से सत्संग जाओ तो कई दिनों तक ठीक रहता है, धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि आपके भीतर में सत्ता जची थी। सत्ता सत्ता की सत्ता एक है, परमात्मा है, वो बैठी थी और दो थोड़ी थोड़ी बैठती है। जैसे चूर्ण होता है ना, तो कपड़ा है, कपड़ा देखे चूर्ण दे, चूर्ण नहीं करते तो वह कपड़े के भीतर होकर चला जाए उस वर्ण। वो जितना जितना भीतर चला गया उतना तो ठीक हो गया, पर नहीं गया वो तो ठीक नहीं हुआ ना। ऐसे आपके सत्संग के द्वारा भाव भीतर में चले गए, वो भाव ठीक हो गया। एक आज ही सत्संग भाव है और एक वर्षों से सत्संग करता है, तत्परता से करते नहीं है, तो भी उन दोनों में फर्क पड़ेगा ही, नियम है, फर्क पड़ना रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। क्या सत्संग करने से फर्क नहीं पड़ता है बताओ? आप फर्क नहीं पड़ता है क्या? हमारे तो पड़ता है भाई, तो वो ठीक समझो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आप समझो नहीं तो हम क्या करें, समझो तो फर्क पड़ता ही है जरूर ही एकदम। फर्क नहीं पड़ता तो आप घर छोड़कर यहां क्यों बैठे हैं? क्या मिलता है यहाँ? भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, आपको रुपये पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है, एकदम फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। अब ये विचार ऐसा है कि साधन करना है, ऐसा विचार होते ही और दिनों की अपेक्षा इंद्रियों में फर्क पड़ता है। हमारा विचार है कि भी साधन करो, साधन की बात पूछो, उन बातों पर ध्यान दो। जैसे मैंने दो बात कही कि भाई सब जगह ईश्वर रूप है, तो पहले कहते थे ईश्वर रूप है, अब कहते हो फर्क है कि नहीं? सब जगह ईश्वर रूप है ये पहले भी कहते थे, अब भी कहते हो, परंतु अभी सुना कि भूमि आपान वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार थे, अपर प्रकृति और जीव परा प्रकृति, तो सब ईश्वर का रूप ही हुआ। अब इस बात के सुनने के बाद और सुनने से पहले दोनों में फर्क पड़ता है कि नहीं? हमें तो दिखता है ऐसा, ऐसा विचार होते ही फर्क पड़ता है, दिखता है फर्क पड़ता है। तो ये फर्क पड़ता है तो कुछ तत्व है ना, फर्क जरूर पड़ता है। साधारण जो बिना अनुभव के भी सत्संग कराते हैं, जिनको तत्व का अनुभव नहीं है, उनके भी फर्क पड़ता है, केवल बातों में शक्ति है। और जो अनुभव पुरुष के द्वारा जो बातें होती है उनका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है। और सबके फर्क पड़ सकता है, हमारे तो मन में ऐसी आती है, सबके मन में फर्क पड़ता है, इसे फर्क नहीं है। ये जो संतों की कृपा हुई उस कृपा से फर्क पड़ा, तो उसे फर्क पड़ा है बात से। अच्छा, कारण क्या था कि संतों को लोगों ने मशहूरी करी कि अजामिल हमारे भगतिया, संत आए सीधे संत साहब थे, बैठे अजाम लाया कि तेरा नाम लिया भाई कि हमारे गांव में भगत तो अजामिल है। बेचरखता था, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा, एक घर में थी बेचिया, तो महाराज मशहूरी करी। तो संतों की कृपा आई, मूल में चीज क्या थी कि संतों की कृपा। अब कैसे? उन्होंने कहा महाराज भजन करो भाई, ध्यान करो, जप करो, बाबा जी हमारे को समय नहीं है, भगत नहीं हमारे को, सब जवाब दे दिया। संतों के मन में जची गई ऐसा कल्याण होना चाहिए, तो कई बातें कही, कोई बात स्वीकार नहीं कही। अब छोड़ा जन्म में उसका नाम नारा रख देना, याद सीधी बात है, ये क्या जो रहा है? तो ये काम करी संतों की कृपा, संतों का जो विचार हुआ कि इनके ऐसा है भजन ध्यान के समय नहीं मिलता, कैसे कल्याण हो? ये जो संतों की कृपा हुई उस कृपा से फर्क पड़ा, नारा नाम दिया। छोटे बालक पर माँ बाप का ज्यादा स्नेह होता है, माँ भी प्राय करके छोटे छोटे बालक के साथ रहती है, भाई भाई अलग हो जाने तो माँ पड़ गए, सबके नियम नहीं है। हरिप्रसाद जी बड़े थे पर माँ हरिप्रसाद जी साथ रही। स्नेह जिसमें स्नेह ज्यादा होता है उसमें माइतगार देवताओं से हो रहती है। छोटे भाई थे सब सबसे बड़े थे, माँ उन्हें साथ रही, अलग हो जाओ बोले। तो स्नेह अधिक होने से रहता है तो वो जो संतों का भाव है, जो कोई कामना नहीं कोई इच्छा नहीं संतों की, क्या मिले हमारे को रोटी देगा कपड़ा देगा सेवा करेगा, सेवा का प्रश्न नहीं। दया ही उन्होंने कह दिया नाम लेगा नारायण, तो वह जो दया भरी हुए संतों की वह विलक्षण है। अनुभवी महात्माओं की दया होती है, वह दया काम करती है। ये आत्मा मालूम होगा ना कि मैं झूठ उठा बोलू, तो संतों की दया, इस वास्ते महात्माओं की दया काम करती है। हम साधन करते हैं पर साधन का उतना प्रभाव नहीं है जितना महात्मा की दया का है। गाय होती है वात्सल्य प्रेम कहते हैं वात्सल्य, तो बछड़ा होता है ना गाय के चारे में गोमूत्र की अगर गंध हो जाए, गोबर की गंध हो जाए, गाय चरेगी नहीं, गाय चरेगी नहीं। अरे बछड़े के लगा हुआ मल वो ही बड़े मल लगा हुआ चाटती है, चाटते चाटते खून निकल जाता है, बस रह गए कोमल सबने कोमल होता है खून आ जाता है, वह चाटती है। मैंने देखा है। तो वह चाटने से गाय का दूध बढ़ता है, और चाटने में तो दो दोस्तों गाय का दूध कम होगा, इन्हें प्रसन्नता होती है। बात वही है गोमूत्र की गंध हो जाए तो चारा नहीं चढ़ती, वो गोमूत्र जो है मन में चाटती है, साठ शाम देती है, गाय का दूध पड़ता है। इस बारे वात्सल्य प्रेम वत्सा वसरा वत्स न वसरे गाय, वात्सल्य प्रेम है। तो वो प्रेम होता है ऐसे संतों की महात्माओं की कृपा होती है, वो कृपा बहुत काम करती है, उनके मन में आती है और काम करती है। तो संतों की कृपा काम करती है, उनका हृदय सच्चा कामना कोई है ही नहीं कि कल्याण हो जाते हो जाए, कोई कामना नहीं है। इस वात्सल्य प्रेम ऐसा स्नेह होता है, स्नेह से भी कहते हैं उनमें शक्ति होती है ताकत होती है, उनसे वो प्रेम होते फायदा होता है। इसी तरह संत महात्माओं की कृपा से आदमी के फायदा होता है, होता है जरूर होता है, एकदम होता ही है, नियम है, नहीं तो काम क्या करें। गाय को दूध पिलाया जाए तो गाय के माँ रहती है दूध पीता है, तो एक गाय मर जाए उसको दूध पिलाते खूब गाय का, परंतु वो पुष्टि नहीं होती, जो माँ के चूंगता है चढ़ती गाय उसे जो पुष्टि होती है, बसों में दिखेगा अलग अलग मिल रहा वो पुष्टि नहीं है। दूध तो मिलता है तो बस जाता है परंतु वो पुष्टि नहीं है, फर्क दिखता है, ये बेड़िया ये बेड़िया बेचारा ये बेड़िया है। तो विश्वास दे संतों की माँ बाप की कृपा काम करती है, साधारण आदमी काम करती है, जैसे जितना भजन स्मरण का बल होता है ज्यादा, जितना निष्काम भाव होता है वो भाव बहुत काम करता है, उस भाव से स्वाभाविक उन्नति होती है, स्वतः उन्नति होती है, बिना सोचे समझे आप साफ होता है। इस वास्ते अजा मिल गए, क्या बात है अजा मिल गए, बात अजमली कहती, परंतु अजमली की जितने महात्माओं की कृपा हुई है वह कृपा पर सकती है, वह कृपा के कारण से अजमल ऐसा हुआ है। उनके चले कि भाई घर पर आ गए तो कोई बात माने, नहीं तो मेरी बात नहीं माने तो बच्चे का नाम ना आता। तो मामूली शक्ति नहीं है, शक्ति है। ऐसे महात्माओं की बात मानने से एक शक्ति आती है, उससे कल्याण होता है। ये बात है कि आप भी कृपा कर दीजिए। मैं भाई संतों की बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं कहता हूँ। मैं तो अपना मानता नहीं, मैं तो अपने में ऐसा मानता नहीं हूँ। शेठ जी कहते थे स्वामी जी सिद्ध नहीं मानते, साथी की मानते हैं, सिद्ध महात्मा नहीं मानते, साथी को मानते हैं। तब सिद्ध कैसे हुए? मैं नहीं कर सकता, परंतु आप रखो तो आपके लाभ हो, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। क्यों लाभ होगा? कि आप भगवत भाव रख करके भाव रखते हो तो वो भाव तो आपका कल्याण करेगा ही। भाव आपका जितना तेज होगा उतना काम करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। फिर जी आदि भी सत्संग कराते बात कह देते, क्यों कह देते? बातों से फर्क पड़ता है। फर्क देखो ना, शेठ जी के समय लोग इतने आते थे जितने आज आते, इतने लोग नहीं आते थे। ये तो आप लोगों को देखा हुआ है, शेठ जी के समय लोग कितने आते थे, आज कितने आते हैं। तो उनका जो संकल्प होता है ना, वो काम करता है। गीता प्रेस में कितने छपते थे पुस्तक, आज कितनी छपती है? आज वो चांद उठे कहता था ना, पुस्तक दे नहीं सकते, पुस्तक दे सकते नहीं, छपते नहीं। अब एक सुनते हैं, अब एक मशीन लेनी है, बहुत छापती है, छपनी है, पैसा कहां से लावे? मांगते है नहीं, सहायता नहीं देता है, मांगता नहीं है। आपसे कोई आ जाए आ जाए, पहले से कितना गुना बढ़ता है, पहले कितना कागज छपते थे, आज कितना का हो सकता है? समय तो गिरा है, समय तो पहले गीता पर शुरू किया उस समय जन समय था, आज समय नहीं है उसका। उस समय कल्याण के लेखक भी बहुत अच्छे अच्छे थे, अच्छे अच्छे आत्माओं के लेख आते थे। अब विद्या में तो विद्या के लेख आते हैं, साधुओं के बहुत कम आते हैं। परंतु आज भी गीता प्रेस में रहते हैं तो देखते हैं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा है, जरूर पड़ा है, इसमें संदेह नहीं है। आप भी देखो तो आप भी फर्क है, मेरे देखो मारे फर्क है, मेरे बेघर फर्क है। पहली बातें इतनी उपजती नहीं थी जितनी बातें होती है आज, बताई शुरू में बताई नहीं ना। सब भगवत स्वरूप है, परंतु भूमि आपने देखा तो शिवाय भगवान कोई तत्व है ही नहीं, फर्क है नहीं, बाधा ही पड़ेगा। कोई गीता वही है, पढ़ने वाले हम भी वही है, गीता अभ्यास करते हैं, परंतु अलौकिक जीते अलौकिक विचित्र देखता है तो फायदा जरूर होता है, इसमें निसंदेह फायदा होता है, इसमें फर्क नहीं है। फायदा जरूर होता है।